أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد لفديت فلندريمت لرسيمت ينبتن فر الله سبحانه وتعالى Ata e falenderojmë për e ti falje, udhëzime, kërkojmë salavatet, salamet, për shëndetit më të plotëm i pengamberin ton të dashur, Muhammed Mustafan, alehi salatu e selam, shokëve të ti, familës e ti dhe çdo besimtari cili e ndjekë rrugën e ti me të mira dhe në ditën e fundit të kse bote. Të ndëruar vëzhe të vazhdojmë në ditët e shtuna që të flasim mbi vargën të cine kemi hapur mbi qështjen e ateizmit dhe ateistave. Konkretisht, kjo është një varg të cilin e kemi bërë për të plotësuar vargun që kemi plotësuar për mbush mbi emra dhe cilësitë e Zotit të bareke ve teala. Ateizmi të ndëruar vëllezër është një ide dhe një thirrje e cila ka filluar qysh nga paraqitja e paganizmit edhe mohimit Allahu xhelel xhelalu në adhurim, por se ka marrë për masa të mëdha në shekullin e 16 dhe 15 të kalendarit të cilën ne i numrojmë vitet, sot që jemi 2023. Në Kur'an, ateizmi është një thirrje e inatit dhe e këmbgulljes në mohim duke besuar prej brenda se Allahu Xhelel Xhelalu ekziston. Por se ne i qasemi gjërave ashtu siç pretenduesi pretendon. Pra ne vëzër fillimisht besojmë se ateistat dyshimet që ka i kanë nuk kanë mundësi me imbrojt në asë një loj forme dhe nuk mund të mbron asë kush mos eksistencën Allahu subhanahu e teala. Andaj ne kemi përmejnë fillim të vargut se nuk eksiston besim në mos eksistencën Allahu të bareke e teala, por eksiston dyshim në eksistencën e ti. Pra së mundet me eksistu një njeri që me bindjet plot mund të konfirmon se Allahu nuk ekziston. Nga se kjo është e pamundur, nga se kjo ka pasoja dhe ka tërheq me veti një varg të këqijash të cilat njeriu s'mund t'i bartë, si kush dhe da shojmë sot me lejnë Allahu të bare kjo e tjala. Por se muslimanët gjithmon i kanë trajtuar gjërat si që i ka pretendu e si. Andaj Allahu Gjeli Gjelalu në ka tregu në Kur'an se faraoni ka pretendu se është zotë. Mirë po, në ajete tjera në ka tregu se aje ka pas këta vetëm manipulim t'jashtëm. Andaj ka thënë Allahu Gjellera në surën e nebe, e nëziat, thëtë Allahu Gjellera Gjellalu, kale e në rabbukum ul-a'la, tha faraoni, unë jam zoti juaj më i larti. Aba, mirë po, kur bandë të bisejt me Musajn a.s. Qëka i thënë të Musaj a.s.? I thënë dhe se ti e di se ajetet që mi ka zbitë zoti janë të Allahu Gjellera Gjellalu. Andaj tha Allahu te bareke ve teala wa jahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Faraoni me ushtrinë e vet e dinin se Allahu ekziston dhe ajetet janë qarta Zoti Xhelel Xhelalu. Por i mohonin nga zullumi. Pra ne kemi të bëjmë me zullumin dhe padrejtin. Por se do ta trajtojmë ashtu siç ata e trajtojnë vetveten. Gjithashtu vëllezër, ateizmi sot ka për masa të tjera. Pra ateizmi sot shfaqet në ideologji të shumta. Shfaqet për shembull në muzikë, shfaqet për shembull në teatr, shfaqet për shembull nëpër drama, nëpër romane të ndryshme e kështu me radhë. Shfaqet nëpërmjet akademive të ndryshme, shfaqet nëpërmjet njerëzve të cilët mbajnë tituj intelektual e kështu me radhë. Akademi shkencore, siç janë akademitë e botës ku studiohet për shembull ekzistenca, ligjet fizike, kimike e kështu me radhë, te krejt ta mizotron për shembull tendenca e Darwinit për të shpjeguar gjërat nën hijen e ateizmit. Dhe këtë kjo vëllazër bëhet e planifikuar dhe bëhet me vetëdije. Andaj ne e gjejmë ateizmin vëllazër në shumë prej fushave. E gjejmë nëpërmjet emisionet degraduese, se vazhdimisht domthon ka përhapje të ateizmit. Madje e gjejmë edhe nëpërmjet fjalëve të cilat njerëzit nuk u avendojnë mendjen, siç do ta shohim sot, edhe nëpërmjet moraleve dhe amoraliteteve, të cilat i diskutojnë diskutime, nuk e di njerëzit se formulimet e caktuara janë ateizëm, por nuk mund ta dinë se kjo buron nga ateizmi, që ta shojmë me lejnë Allahu te bareke o tjala. Pra ideja është vëzër që muslimani imson këto mësime, imson qëfar thonë të tjerët, siç ka thënë Hudhaif ibn al-Yaman radhiyallahu an, e ka mësuar sherrin jo për sharr, po për të ruajtur prej tij. Pra e ka mësuar të keqen jo për të keqen, jo me e bë të keqen, por më urujt nga e keqja. Edhe ne vëzërë mësojmë të keqen, e mësojmë ateizmin, e mësojmë kret ideologjit, jo pse ato janë hak, e asë që da mahnitemi me to, po për me ditë se cila është e vërteta dhe me vendosë mirë kamën edhe zemën në iman. E lushme Allahu Gjellë Gjellalu, se Zotë jonë të bare kjo e tjala, ti ndryqon mendet dhe zemra tona me besim në Allahu Subhanahu, Subhanahu e tjala. Për me në vëzërë se argumentet Allahu Gjellalu janë shumë, si fillim, thamë se argumenti më i madh është ajo që ka krijuar Allahu Gjellë Gjellalu njeriun me natyrshmërin e vetë. Fitrat Allahi leti fatara nëse alejha, natyrin dhe sinë Allahu Gjellalu ka krijuar njeriun. Kjo natyrë vëzërë përfshin shumë për e gjërave, do të shohim. E para për tyre ishte se njeriu ka disa prej normave, e cila ishte ma e madhja shkaku dhe pasoja, nuk mund të mohon në asë një munir. Pra gjdo se në vëzër funksionon me ligjin e shkaku dhe pasojes. Pra ne mas gjdo pasoje e lipim shkakun para prak. Dhe kjo vëzër është prej argumenteve që njeriu smunët me e mohue. Qikur gjdo të përmendme dhe disa prej fjallëve të ateistave, se debati mbi Allahun Gjellë Gjellalu është sikur debati dhe orvatja për të bëtë 2+2=5. Qka nëse mledhen një akademi shkencore e lartë me njerës të shkolluar e kështu më radhë dhe përpishen me e bëtë 2+2=5. Po zbëtë kura jo? Sepse njeri ju s'ka mundësi mi mledhë një dhe një me nëzirë 3. Dhe kjo vezër është jash njërzorës. E kjo është kështu është edhe fuqia e Allahu Subhanehu e Tjala. Pas çdo gjëje që pëson, ka një shkak. E kjo dunja dhe zë që ne jemi gjetë në ta, në ka kriju dikush, kjo është pasoja. Cili është shkaku? E shkaku është Allahu Gjellë Gjellalu. Allahu jeb dhe ul khalqa, Allahu e fillon krijimin. Kjo dhe zë prej natyres që e ka kriju Allahu te bareke vë tjala. Pasë e argumenti dy dhe zë nga kjo kutia që përfshin në natyren, është edhe jo që ka ne e qujtëm ligjeratën e kaluar, së do të vazhdojna, belejnë Allahu Gjellë Gjellalu, dhe ajo është vlerat e moralit dhe apo e përkthyer e mira dhe e keqja. Do më dhanë, njerëzit dhe zërë qysh se janë krijuar, janë të prirë gjërat me ndanë të mira dhe të këqia. Por kjo ndarje dhe zërë nuk mund të te i kalohet ka qëlet, sepse ne ndajmë gjërat në të mira dhe në të këqia. Pse një sendit i thojmë i vërtet, tjetër i thojmë jo i vërtet. Pse një sendit i thojmë drejtësi, e tjetër i thojmë pa drejtësi. Kjo prirje për t'i ndarë gjërat në të mirë dhe të keqe, është argumenti Allahu Gjellë Gjellalu, fitrat Allah i leti fatarën nëse aleja. Natyra e Allahu që i ka kryuar njerëzit në ta. Dhe kjo dhe zërë duhet të kapë një fuqishën për këtë punë. Si do mos gohën tonë, kur njerëzit për shemull ka, do mënë, nga degradimet më laraman. Gjithmonë duhet të kapemi e mira dhe e keqja. Kush e ka bëu të mirën dhe të keqen? Dhe pse i ndajmë gjërat të mira dhe të keqen? Pse ti kur vuan nuk e do? Dhe kur i e gëzushëm e do. Pra pse ti e urrejnë dëshpërimin tan dhe e don gëzimin tan? Pse për shembull nuk e don dëshpërimin? Për shembull më than dikush, unë kur vuaj, unë e du këtë vuajtje. Mu më kënaq vuajtja. Kjo e mirë, kjo drejtësi unë me vujt. Nuk ka kështu. Por gjithmonë vuajtja cilësohet me zullom, pa drejtësi, sunet duroje kështu me radhë. Dhe nga ana tjetër, pasuria, komoditeti, shëndeti, gëzimi, disponimi, gjithmonë janë të mira dhe të kërkuara tek njeriu. Pse njeriu i kërkon këto dhe zot? Nga se nën hijen e ateizmit s'ka më ana kjo. Dobra, nën hijen e ateizmit dhe zot, gjithmonë në mend e mend. Gjithmonë edhe bani këto paralele të shpejta. Ateizmi dhe zot e cilëson universin, njeriu, gjallësat si përbërje kimike të thata të vdekura s'kan kur gjo tjetër. Dhe kjo dhe zër e ban problematike ateizmin. Andë dhe zër Allahu Gjellë Gjellalu e ka bo fejën e Zotit Gjellë Gjellalu begatin matë madhe njëriju. Nga se feja Zotit i aruan krejt të gjërat me të cilat taj ka mundësi mu rëziku prej viruseve dhe bakterive. Pra është imunitetin më i lartë do njëherë dhe kunder disa sëmundjeva i nuk e di që egzistojnë ato. Ma dhe përshemu njeri u vëzën e sënhin, në kaptinën e mjekësijes me lezu sa viruse egzistojnë, ti thu mora njona bicitinën me më rokë mua, ama nuk të rokë. Përshemu, a di sa viruse njeri u i ka kaluë, i kalonë. Ma dhe ka, do më thonë, teza që, pra, hulumtime se njeriu vëzën çdo ditë kalon viruse, çdo ditë kalon apo bakterie. Dhe këto bakterie ai i te i kalon dhe i mbrohet me imunitet, nuk e di se i ka kaluar. E kështu më radh. Andaj vëzën njeriu me imanin që e ka, me besimin që e ka në Allahun xhelel xhelalu, shpesh i refuzon shumë prej degradimeve, prej devijimeve, prej lajthitjeve, ai nuk e din se ka refuzuar ata. Pra, kur mbrohet për diçka e të keqe dhe nuk e shpjegon dot, ajo ka qenë natyra e Allahut subhanahu wa taala se na ka krijuar Allahu njeriu. Tani do të rikthehemi çështjes së moralit edhe argumentit moral. Pra, ajo çka quhet vëzër vlera objektive e moraleve. Ktu duhet, domthon këtu dëshirojmë ta shpjegojmë këtë kapitull. Çka është vlera morale? Pra tani vëzër vlera morale edhe amoralitetet. Për shembull, kemi vlerën morale, drejtësia, sinqeriteti, pra transparenca, me qenë i drejtë për drejtë, me qenë korrekt me njerëzit e kështu me radhë. Me qenë për shembull që dëshiron me bë të mirën, me qenë bamirës, me qenë për shembull i butë, me qenë për shembull i mëshirshëm, megjithëse mëshira do të na vjenë te instiktet. Se vjen mëshira te instiktet, si për shembull, është prej gjërave më të komplikuara që s'ka mundësi me i shpjeguar ateizmi, instiktin e nanës. Sepse nana ka aq fuqi të madhe dhe durim të madh me evladin e vet. Domthon, nën hijen e materies, nën shpjegimet materialiste të botës, s'ka kuptim nana dhe s'do të më ekzistojë diçka që ka nana. Apo, nga se qenja duhet me rujt vetë vetën, jo me rujt dikant tjetër. Pra nën hijen e darvinizmit, po Darvini thot çdo qenje ruan vetë vetën. Po ti si njeri dush me rujt vetë vetën. Dhe ma i fuqishmi fiton. Mirë, po na e shohim për shembull në botën e instikteve apo edhe në botën e moraleve se nana, si të njerëzit, si të gjallësat, duron për evladin. E kjo nuk shpjegohet nën hijen e materialit, po shpjegohet vetëm nën hijen e besimit në Allahun xhelel xhelalu. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam shpesh i huazonte këto skena nga instiktet e njerëzve për të tregu se këto burojnë nga Allahu te bareke ve teala. Në ditë për ditëve, në një luftë, pasi përfundon lufta, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e shef një nanë që i ka humbë fëmia. Edhe e lip fëmijën e vet. Edhe mund ta paramendoni nanat që lip fëmijën. Baba për shembull e lip pak më ftoft. Qëse baba i ka krenarit ato mburret e kështu me radhë. E lip por nuk e shpreh shumë. Dhe burri për nga natyra nuk e shpreh. Andaj shpesh arabët kur e kanë pa dikant të vajtu çfarë kanë thënë, mos kaj si gratë. Që ato e shprehin shumë. Ndërsa burri e mama më tepër. E çfarë ka bë? Ajo nana të elip fëmijën e gjen. Kur e gjen, masi nga humb, e merr nga vetët dhe e qaf shumë. Pra sigur ja shpreh atë pozicionin që e ka si nandaj e vladit vet dhe dobësinë që e ka e vladi i vogël. Dhe pejgamberi më këshir këtë skenë. Edhe i thot sahabe, e të raune hadhihi tarihaten waladaha fi nar, a e shifni që këtë nanën që ka fëmijën e vetë? Po, ja Rasulullah. Qka me ndoni? A e gjunë zarmë që kjo fëmijën e vetë? Thanë jo, ja Rasulullah. Post nëse s'ka zgjidhje. Post nëse s'ka zgjidhje. Pra post nëse është ajtë e vladi që ka gjujtë vetë në zjarë. Apo? Qka thëtë alej salatu sëram? Lallahu. Allahu ta dini. Shikoni vëzhgim nga kjo skenë këtë kjo skena tjetër. Që ta din, pra, pejgamberi thotë, çikjo ndjenjë e rahmetit është prej Allahut të xhelel xhelalu. Tha Allahu është më i mëshirshëm me robrit se kjo nanë me gjalin e vet. Pra Zoti e mëshiron më shumë robin se nana djalin. E pse e gjun zjarm se robi ka gjuajtur vetën zjarm. E mirë, instinkti i nanës nuk shpjegohet me ateizëm vëzhgim. Instinkti i vllazërisë nuk shpjegohet me ateizëm. Instinkti për shembull, kur ti e shën i fukara, e shën i familjar, apo një koishi, apo një dikan, çfarë nuk e njeh. Edhe e shën gjendjen e ti fukara. Edhe e shën duke, për shembull, duke ar ftoft ose s'ka e kështu me radh, te ti çfarë ka? Përzihen emocionet. Përzihen emocionet. Do vjen me çajt, vjen një dëmshuri e kështu me radh, çto emocione dhe zot, në hijen e materialit s'kan shpjegim. S'kan shpjegim. Andaj kanë qujt tabu. Këto i quin për shembull ateistat smuje. Dhëmshurinë që ka ekip për fukaran, duhesh me e largue, se kjo të pengon ti në zhvillimin tan normal të jetës. Dhe kjo nuk ka shpjegim vëllazër, posa në hijen e fejes Allahut subhanahu wa taala dhe besimin në Zotin ton te bareke wa taala. Kjo vlerat morale dhe Zot. Dhe vlerat morale janë shumë. Amoralitetet, gjërat e këqija, për shembull, padrejtësia, zullumi, e keqja, sherri, vrasja, mbytja, shkelja, dhunimi, cënimi, apo e kështu me radhë, këto i urrejnë njerëzit dhe Zot. E urrejnë. E pse i urrejnë? Pse nuk e dojnë? Pse vazhdimisht thonë, për shembull, kanë bërë padrejtësi, janë bërë zullum, e kështu me radhë. Dhe këtë kjo vëzë argumenton se njeriu anon nga të mirat edhe i këpit këshijave. Që kjo vëzër? Animin nga të mirat edhe urrejtja e madhe që e ka për të keqen, qëfar është vëzër? Se Zotin ka kryuë njeriun me qëfar? Me natërshmëri e cila e njef Zotin. Po pse i këpit këshijave? Se e do Allahin, se e njef Zotin. Apo, andaj Zotin jonë të bare kjo e tjala, shumë prej gjërave të cilat i kanë sjell ateistat si vjekzat argumente dyshime, Zoti nuk i ka marrë parasysh. Për çfarë arsye, vëllazër? Veç ktheu natyrë. A kiçev me të bëj zullum? Jo. Pinga e morë kët. Domthon, kur njëri thotë unë s'du me të bëj zullum. Po mirë, mbi ka e morë ti kët ide mos me të bëj zullum. Pse ko ka keq mos me të bëj zullum? Sepse nuk shpjegohet kjo, vëllazër, po se Zoti ka kriju çështë. Atë ka thënë pejgamberi alayhis sallatu wassalam, ka thënë Allahu te bareke ve teala hadith inni harramtu dhulma ala nafsi. Unë ja këmë bo zulum, ja këmë bo haram vetës zulumin. Ja këmë bo vetës haram zulumin. Fela të dhalemu, asë ju më zbani zulum dhe me dveti. Dhe në Kur'an si ka ardhëzër, wala jadhlimu rabbuke ehada. Zotë i jotë nuk e ban zulum, kërkujna. Se dhe zër, se natyrën shka ka kryuar, Allahu gjele gjera njeriun, nuk e do zulumin. Dhe nuk mund të paramendon Zotin që i ban zulum. Nuk mund të paramendon Zotin që i ban zulum. Madje instikti i ateistave që vazhdimisht thonë pse ekziston sherrri në dunjë është argument për ekzistencën e Allahut te bareke ve teala. Se ata pinga e murrën se e keqja s'po bajka. Pinga e merr ateisti të drejtën me kritiku të keqën kur nuk ekziston e keqja. Andaj këto vëzhgim janë prej asaj që kam përmendur dietarët në këtë kontekst. Thot Allahu te bareke ve teala sura Dhariyat, kjo është prej argumenteve që përmendën mbaz në këtë ajet, në këtë kapitull. Fjalë Allahu xhelal xhelal wa fi anfusikum afala tubsirun. Në vetvetet e juve ka argumente, a nuk i shihni? Pra vëzhgim, njeriu nëse e zbulon, e çmonton, e shpërbën çënjen e vet, komplet kjo çënje do të dëshmon se këta e ka kriju Zoti, subhanahu wa taala. Ana njeriu vëzhgim, madje shiko, njerëzit edhe ndjekës të shejtanit e mallkojnë shejtanin. Edhe këtë ato shka i shkojnë shejtanit mas, në mezvejt e thënë musuban shejtan. Andaj ti i gjenë këtë njerëzit, pa varsisht musliman, jo musliman, krishter, jahudi, budista, qëfar dhe që janë? Edhe ata që deklarohë në emi tharë shejtanit, kur të rokën në mezvejt e thënë musuban djallë. Po njeri ju vëzhgim i prira mi cilësu gabimet që fjarë, do mënë vebra që e mundojnë mi thonë tjetërit musë mu banë djallë. A kjo i thari djallë. Kjo është vëzhgjë që ka përmendë djetarët në këtë kontekst. Për me dhe vëzhgjë ligjeratën e kalua në fund të ligjeratës, njëri prej kokave të ateistave i cili ka regjistrua këtë fjallë cila është shumë nëndësishme. I cili e ka mohuar Allahun xhel xhelalu me një arsye. Do të vim te kjo temë vëllazër, qase kjo temë është shumë më e komplikuar, do ta mundohemi me shtjellue ekzistenca e sherrit dhe si ka mundësi njeriu me harmonizu ndërmjet besimit se Zoti xhel xhelalu është i hajri dhe i mirë dhe i lartë dhe nuk e do sherrin dhe nuk e do zullumin, në ndërkohë ekziston e keqja në dunjë. Ekziston zullumi, ekziston luftra, ekziston prirja e njerëzve për të bërë zullum, e kështu me radhë, dhe si harmonizohet mes kësajna. Pra, që ka qenë e njohur te disa prej grekëve, e ma vonë është pastaj kjo është zhvillue, se kanë thënë, pse Zoti nuk e ndalë të keqen? Pse Zoti nuk e ndalë të keqen e se ka fuqi për çdo sen? Pra, ne themi, Allahu ka fuqi për çdo sen. Mirë, e keqja ekziston. Pse nuk e ndalë? Pra, kjo është ajo kontradikta që ata e sillën. Mirë, por kjo vëzër, është domthonë rënon vetveten kjo. Thyhet vet kjo. Si thyhet do ta shohim me lein Allahu te bareke ve teala kur dhrim te ajo se si ka pajtueshmëri ndërmjet Allahut i cili ka fuqi dhe plot fuqi, ekzistenca e sherrit, ai nuk e do sherrin dhe nuk e largon pse nuk e largon? Sepse mos largimi i sherrit, vëllezër, vjen ndesh, tani ta hazojmë një prej argumenteve, që mos ti krijo dikuj do një lloj hutie, me gjithë që kjo, vëllezër, kritë që bëhatë shto që e khusam të mje, janë të dopta të ateistave. Por që, vëllezër, njerëzit kanë dëshirë me qenë të lirë në veprimet e tyre, në ndërkohë kërkojmë prej Allahu Gjellera që aj të uaj imponon të mirën. Andaj ateistat për shemë dhe si i pyt, a ke dëshirë nëse të ofrohet rakia për para, edhe qumshti, edhe uji, edhe gjaki, edhe helmi, edhe të nxerën për para në tavolin, a ki dëshirë me të alan zxedhen e lirë dhe mundësir me e pijet keqen, a donë me ta imponu mës me pas të mundësi hiq fare, mu kanë si hajvani, si kafsha, edhe me ta imponu me e pi ujnë dhe qumshtin. Cilin e zgjedh njëri ju, dhe zër? Dhe me cilin instikt njëri ju bat njëri? Do më donë, cili o dalimi, dhe zër, mes neve edhe hajvanit? Cili o dalimi mes neve edhe hajvanit? Ne nuk kemi pa hajvan do njëherë, se të këtë thamë, ma sjell një doraki. Po shemë më mledhë disa prej lobëve, me thonë sot kena me pi bashkë. Ska mundësi. Pse dhe zërë, se u mungon e drejta e zgjedhjes së lirë. Skanë të drejt me zgjedhë. Qfar ka të drejt? Ka të drejt vetëm me hangër barin që ka ka për para. E mirë dhe zërë, kur njeri ju kur kom prej Allahu Gjellivala, largoje thot të keqen, largoje rakijen, largoje ketë prej mundësive që mu bo keq, qfar po thot në realitet, po thot hek ma zgjedhjen e lirë. Spo duhu në mu ka një lirë, banëm hajvanë. Mirë po, këtë zgjedhë nuk e do. Sepse atari mungon nderi i zgjedhjes. Aja kupton, vëzër, sa është e komplikuar kjo? Pra njëri ju, vëzër, por shemo shikoj njerëzit në gjdo qështje. Në gjdo qështje. Aja keni po fëmija. Fëmija, kur fillon mi u kryu egoja. Dërsa s'ka ego, s'është problem. Por shemo, kur i ka fëmija një vjet, i thu pije që ta, s'ka është ka me të dhanë. I ban dy vjet, i thu pije që ta, pik. Tre vjet, kapak. Katër vjet, kur fillon me ditaj se unë jam filani, unë ja fillon truni ti me mendue, këtë kam bab, po ki nuk o i gjithë fuqishëm, këtë kam nan, po së shte gjithë fuqishme, edhe unë i kam dhe drejtate mija. Kur fillon me zgjedh, derin ditra vjetë nuk zgjedh shka me vesh, pas taj do të se duket. Mirë vëzër, qka ndodhë, ndodhë këtu pre problematikës? Njeri ju vëzër, tu shgu duke u pjek me mene, duke ju kryu egoja, personaliteti, ajo që ka quhet individualja e ti, ai çfarë bën? Ai dëshiron që prindi mos t'ja imponon diçka edhe nëse ajo 100% e mirë. Çka i thot le mamu vetë ta zgjidhë? Apo shpesh i thot prindit, lem të gaboj, po ta zgjidhi vetë. Shembulli i Allahut vëzërosh më i larti. Për ta nderuar njeriu dhe për ta shfaq dhe manifestu te njeriu se çiki e ka zgjidhë mirën, çiki të keqen, e ka lënë të lirë. Dhe në munges të lirisë së veprimit, njeri ju vëzër është kafsh. Andaj përshemë ju vëzër të kafshët, egziston shumë ma shumë qëtësi, se sa të njerëzit. Për shfarë asyje, s'kan lirit veprimit. Nuk kan lirit të veprimit. S'ka mundësi kafsh, vëzër. Andaj kafsh, vëzër, bën zullon vetëm një rast. Për me embajt në bjetesën fizike. Përshemë, e sulmon e gërsira e gërsiren, kafsha kafshën, vesh me një rast, kur s'kapën me hangër, pa tjetër e ka me e kapë me dhamë, për me mujtë me hangër, si të rahatohet në fizik, i kalojnë tigrit këtë kaprollat, kam nimi kaprollat, nuk shqetsohet, më pse, se nuk ka tani mot, pse me lëviz, njeri ju e ka të kundërtën, vëzër, njeri ju ka komplet kundërtën, njeri ju nëse e let uritur, ba t'i mirë, ja bë, për shimë fukaraja, sa do me bo zullum, së në banë, se s'ka pare. A më mi pas një milion? A bo, të dhëtë bajnë ma shumë zullum dhe zullum. Po shimull, ti amun është me shkel dikan në kam, dhe me mitë në ven. Së mundët, a më me një kërë 50.000 euro? E shkel edhe i kësë që kërkush. E tani dhe zërë njerëzit, qëfar bojnë këtu? Qëfar bojnë? Janë të kundër të në me kapshën. Kur kanë, bojnë zullum. Kur s'kanë, andaj Allahu Gjellewala tha, kutive alejkumus sijam. E keni obligim ma gjuru një mujë. Pse me shtip që ta që ka ju shtim e bozullum. Le allekum të të kur. Shikone, agjerimi, nale bukën, afrohu të Allahu. Pse, qëfar raporti kanë? Sepse kur të ndalësh kamjen dhe i uritur, ti banë mirë. Kafsha e ka të kundër të në dhe gjërë. Andaj, kur njerëzit kërkojnë që Zotit të largon të keqen, qëka janë të kërkue? Që njerëzit t'i baje kafsh. Qitë ma bari për para t'ha, mës me mujtë mi bo zullum kërkujna. Mirë pa ata nuk jetë mon njeri. Andaj të ashojnë amelejnë Allahu të bareke, të bareke u e tjala. Njëri prej, njerëzit të mdoj të ateistave, i cili quët Maki, thot, kabul el qiyam el akhlaqiyya, dhe kjo shumë anë cilëzër, thot, pranimi dhe paraksaj, kjo e ka mohuar Allahu Gjellë Gjellalu vëshme një arsye. Pse nuk e hek të keqen bi dunjajës? Pse nuk e hek të keqen bi dunjajës? Dhe kjo është njëra për argumenteve edhe përgjigjeve do të silme të tjera me lejnë e Zotit të bareke vëtara. Qëfar thot? Dhe gjënë, dhe kjo pranim i madh nga ateist i shuar. Thot, nëse ne pranojmë se moralet ekzistojnë në mënyrë objektive, të pavarura nga njeriu, janë për te fizikut të ti, janë metafizike për te fizikut të ti, thot, hadhe ju ofiru aradhijet e një ikrari e në ilah të të sanaha. Thot, nëse ne e pranojmë se e mira dhe e keqja ekzistojnë jashtë njerëzit, atër ne vetëm se e kemi bo hazër tokën, e kemi shtru o borrin, për me besu se këto i ka krijuar Allahu Gjellë Gjellalu. Pra vezër, njeriu, momentin që ka thot, mone men këta, në momentin që ka thot, a zgudzon më së me thonë qështu, në momentin që ka thot, e mira ekziston, edhe e keqja ekziston, në sinonim që ka thonë, ekziston Allahu. E qështu e ka thonë, e kjo është ateist thot qështu, ki thot mu me mështi me pranu, se morali ekziston, ti të mështi mu me pranu se Allah ekziston. Ama qish me mohu se morali se ekziston, qish me mohu e, andaj përshimu në Amerikë, njëri për nxancave, është mundu me bo studim, dhe ka bo përpjeket madhe, që me bo një studim, i cili e vërteton se e mira dhe e keqja janë relative. Pro përshimu, mundet më konë që jo gota për ti e mirë, për mua është e keqe. Dhe do të afshojmë dhe zërë se ateistat të mirës dhe të keqës të thonjë relative. Qa dhe relative dhe zërë? Nisbije. Sa i përket ty? Po, ti mundet më të dukë për shembull vrasja e keqe. Apo, andaj pasaj ateistat të mdojë dhe zërë, sikur ky, do më në shka e quen këta maj madhi ateistave tash, Richard Dawkins, kër e vesin në njën e kësajna, që ishë mëna mi thonë Hitlerit dhe Stalinit zulumqar, thët realisht, veç duhet sa përmi apo qefi njerëzve, që mi thonë zulumqar, sa i sa zulumqar? Që ishë mëna mi thonë dhe zërë Hitlerit, që i kivera 20 milion, i e zulumqar, kur zulumis eksiston? Kur zulumis eksiston? I kam shu një dru, një dru një tjetër. Për shembull, nëse frinë era, edhe një dru bie mbi një dru tjetër, edhe e qan. A mund të thonë njëri që ki dru i paska vot ti zullum ki dru një tjetër? Jo, se frima e ka shtyje. E te ata është kështu. Apo, e çfarë ka ndodhur Kinxansi? E ka bënë punim të madh dhe ka kushtuar vite. Kur e ka thur profesorit, a profesori ka thonë ekziston morali i mirë dhe i keq. Çfarë ka bë? E ka bë ky studimin mori përpikt. E ka merituar 10. Si punim, jashtë temës, si mundim. Çfarë i ka thonë profesori? Ja ka thonë pakaluse. Jo. Edhe i ka thonë nuk më pëlqen. Kjo është e keqe. Edhe është nervozuar nxënësi shumë më të madh. Ka thonë si ka mundësi këtë punim, i cili plotson këta kriteret shkencore, ti më maçujt mua të pavlefshëm. I ka thonë nuk më pëlqen kallofi i librit. Nuk më pëlqen kallofi i librit. I ka thonë nxënësi e mora vesh, ekziston morali i mirë dhe i keq. A dini pse vëllazë? Se për shembull kurse ekziston e mira dhe e keqja, çfarë i bën njeriu? Për shembull ti ja çon nisan shumë të mirë. Po i thu për mua kjo është e keqe. Njeriu s'mund shumë jetu vëllazë. Për shembull, nëse njeriu i thuat, a ekziston e mira dhe e keqja? Edhe thotë jo. Atëherë, për mua e mirë është me të kap tan ditën me të rrej qytet. Kjo për mua e mirë. Nuk më intereson ti çka mendon. Ai do të strehohet prapë te e mira dhe e keqja dhe ka më thonë, jo, këta s'm ta lejoj. S'muj me ta lejoj, pse? Se kjo për mua e keqe, po për mua nuk ka. Andaj ti ai dëgjon dhe zëna për shpesh tani e kanë bë. Sidomos apo këto emisione degraduese, debate ndryshme këtu me radhë, që të fjalës e ateizmit hin kadal kadale njerëz nuk e din. Qysho? Për shembull thotë kjo mendimi jam. Apo për shembull flasim për shembull, andaj doin edhe hoxhën me e bë relativ. Edhe fjalët e Zotit më bë relative. Thot kjo, sa i përket Kuranit që ashtu, ama për neve nuk glen kjo. Si nuk glen kjo? Sepse ata dojnë me thanë, nuk ekziston diçka e mirë për te neve. Ti mund është me mëndu diçka. A në dhe zër, janë pajtue sot, edhe në Evropë, se dhe ekziston përëndimi, Kanë dhënë e drejta e njeriu, se të keqën të mirën gati nuk dojnë me e pranua. Kanë dhënë e drejta e njeriu të përfundon në trupin e tjetrit, se për ndryshe vetë është në nalta, se s'munësh të mendon. Andaj kanë dhënë fillon e keqja kur ta prekësh trupin. Andaj ti e shaj thu për shembull, si muni ju me e cënu Zotin? Thot tamam, opinioni i atij është. Apo, andaj për shembull ti e shaj, për shembull dalin e djegin Kur'anin dhe e ruajnë. E ruajnë pse? Dhe kur e komentojnë çka thonë? Çka thonë? Thot kjo është e drejta e mos të kombati gurxha, s'ta kumprek trupin. Ti si musliman, jeto diçka dush. E na dhe zësi i përgjigjemi, bota si i përgjigjet, kjo është amorale. Kjo është amorale. A e kuptoni luftën, vëzë? Luftën, vonë. Që na vetëm e shohëm atë skenën dhe ka gjetë Kur'anin. Por neva vësh që kjo. Ato mesajën e kanë shumë ma të felë sësa që kjo. Ato dojnë me thanë. Kjo është. Andaj me karikaturat që i bajnë, dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur e shajnë Allahin, kur e shajnë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kur e djegin Kur'anin, shumë njerëz mendojnë se o puni natë këtu në radhë. Ideologjikisht, çka i bije vëzër kjo? Ideologjikisht i bije kështu. Unë kur e djegi fletën, ti ta kumprek ndjenjën, ndjenjat e tua për mua zvlen. A e kupton? Çfarë thot ai? Sikur andaj thonë shpesh, thot marrë ti Injilin kallë. Se kam problem unë. Andaj, për shembull, kur i bajnë një karikaturë, çka thonin? Ja ku i kemi bë Muhammedun sallallahu alaihi wasallam, dhe ja ku i kemi bë Isain, dhe ja ku i kemi bë, për shembull, e kemi bë kryetarin e shtetit, dhe kemi tallë me ta, e kemi bë sarkazëm me ta. Dhe çfarë thonin vëzërr? Ne nuk e kemi prek trupin e njerit. Apo, dhe kjo vëzërr ajo çka është lufta e mira dhe e keqja. E mira dhe e keqja. Mu për këtë arsye vëzërr, mu për këtë arsye, Allahu xhelel xhelalu e ka bë në fe skandalin më të nalt sharrin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. As Allahun me shah në krimin sheriatik të kësaj dhunjaje nuk ka sigur me shah pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Domthonë se njeriu e shon Zotin. Realisht ai kur e mohonat është çati pari të usill. Mirpo trajtimi ndaj atij që e shon Allahun nuk është trajtimi çka ndaj atij që e shon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Por shembull se supozojmë gjykata islame, gjykata islame se kur e mëson gjykat fikun shëriatik në këta me dhejbë dhe shëriati feja Zotit kadija në kone për nga mesra sahabët tabinët tabi tabinët Ebu Hanifja Maliku Shafia Ahmedi janë pajtu dhe zërse ajë qëli e shanë për nga mberin sallallahu aleyhi sallem nuk ka të drejt kadija mi afal edhe mi thamë ndosh sas këtë dit këtë dit tap të këshirëmi ja a nëse ka shanë Allah unë po. Nëse ka shë Allahu Gjellalu, po, pse? Sepse haku i Allahu Gjellalu hu merët në përmjet Allahu dhe vetë. A haku në pengamberi së selëm, kush e merë? Kush e merë, rëzër? A i ka dekë. Allahu ja ka rujt hakin e vetë, Muhammed e selam, ma shumë se hakin e vetë. Zotë i Gjellalu, pse? Sepse njerëzit, rëzër, njerëzit, nëse e shkelin profecinë e Muhammed e selam, atëherë mo, qka mbetët? Në zbetë asin se... Në luftë të vëzër, nuko, ajo djega juve ju doko ndashtë të shpesh për musliman, ju doko dhe që është të një rastësi. Jo, jo, mesajën e ka shumë më të felë. Mesajën e ka vëzër drejt ateizmit të madhë, drejt shnjërzimit njëriut, deri në një pikë ku njëriut. Apo, andaj që kërë përmendëm, ata sot po thonë, nëse e shqipë një njëri të ba mardhanje intime, në shtratë me nanën e vetë, ju mos u daldisni me bërtit. E shifni me motrën e vetë të ba mardhanje intime, ju mos u tranoni me bërtit. Se kjo nuk ka kur gjo hiq. Me një kusht. Nëse ato nuk e kanë bërë me dhunë. Apo? E kjo vëzërosh prej dallëses së tyre dhe lutim Allahun që Allahu t'i ruan shoqërinë, ta zhruan shoqërinë e muslimanëve nga kjo çorodi. Pra vëzër, çfarë bie? Argumenti i moralit është argumentimi me ekzistencën e vlerave morale, e cila nëpërmjet të cilave ne disa prej veprave i lavdrojmë, i lartësojmë, i shohim si të mira, jo në bazë të shijeve personale, e as në bazë të raporteve relative, e as në përmjet traditave të shoqërisë, mirë po në përmjet kriterit, jo materialist, i cili e përcakton se e mira egziston, dhe kjo e mirë, dhe nga ana tjetër, egziston e keqja. Dhe kjo vëzër nuk ka mundësi që të shpjegohet post në përmjet Allahu Subhanehu, vëtjala, i cili e ka vendos këta ligj dhe kjo vëzër nuk ndryshon. E ka vendos këta ligj dhe s'ka mundësi dikush me ndryshua. Andaj vëzër për shembull besimtari në Allahu Gjellalu çfarë thot? Thot, Allahu Gjellalu kur egziston, egziston e mira dhe e keqja. ekzistojnë vlerat morale dhe të përgjithshme. Për shembull, vëllazër, njeriu në hijen e ateizmit, suni thot dikujt me jo drejtu kështu. Mi thon, "Ji i përgjithshëm, bohu i përgjithshëm." Çfarë bëj kjo? Çfarë bëj kjo bohu i përgjithshëm? Apo në hijen e ateizmit, vëllazër, vrasja e fëmijët dhe ushqimi i fëmijët o nisoj. Vrasja e fëmijët edhe ushqimi i fëmijët është nisoj. Por çfarë arsye, vëllazër? Pse u shën fëmijën? Me largue vujtën e urijës. Mirë, me evra, thot, ja largon vujtën e dhimbjeve të jetës. Ta ato një zojo. Dhe mund mytë, liroje për kësaj dunjaje, së se gjenë kur gjo, ose usheje, për mi largu vujtën e urijës. Bile, bile, i bje, te ata, apo, ma e shpejtë kjo, me evra. Dhe zakonit dhe kur pyten ateistat, si e shpjegoni vrasjen e fëmijëve, s'kan gjavop. Në hijen e akhlakit, në hijen e moraleve. Pra, besimtari kur i beson Allahu xhelalu e din se ka të mirë dhe të keqe. Ka morale dhe përgjithësi. Nga ana tjetër, zot. Nëse e supozojna pra supozimin e ateistit. Sipas atij se ekziston Allahu xhelalu. Hasha wa kalla. I madhësh Allahu subhanahu wa taala. Çfarë pson për kësaj natë? E para, nuk ekziston kriter për ta ndarë të mirën dhe të keqen. Nuk skiçish më ndo. Me çka ndo? Me çka e ndonë në njëjën e mos eksistencës Allahu te bareke ve teala, të mirën dhe të keqen. E dyta, nuk ekziston diçka që meriton më u quajt e mirë. S'mund të shkur gjami thon e mirë. Po dush me thon une e pëlqej. Ama jo, kjo është e mirë. S'mund të më thon e mirë. Tjetra, nuk ka diçka që meriton lëvdat dhe lartësim. S'ka diçka të shejt. Andaj ta di se s'ka diçka të shejt. Ish asnjë sen. Apo, madje, shumë prej tyre, vëzër, sikur që është këj, për shembull, Richard Dawkins, e pyet njëri nga drejt për drejt, në emision, i thot, libra që ka i ki shkrujt ti, Allahu është iluzion, Zoti se ekziston, ekstu më ratë, i ka disa libra të tila. E pyet drejt për drejt, drejtu si emisionit, libra që i ki shkrujt ti, a mund t'i lëvdrojmë? A muna mi t'i lavdru librat? E thot, lavdrata nuk eksiston. Mirë po thot, në shoqëri, let jenë të mira. Pas ta e thot, let jenë përgjithësi e njerëzve. Shikone këtë ngarkes, vëzër. Kjo shumë ngarkes e madha. Për shembull, mërë kështu, aja ka shkujt një libër dhe God iluzion. Allah o iluzion, dhe shtë tje ke fantazu, hasha vë kella. Andaj Allah u gjatë dhe zërë thot në Kur'an, o ma qadrullah haqa qadri. Njerëzit që ja din kadrin Allahu xhelaluhu, nuk e din vërkan janë të fol. Subhanahu wa taala. Mirë, kë ka shkruajt këtë libër dhe ka bëu për shembull potere të mëdha në Amerikë, në Britani, këso më rad, edhe në Evropë. Kur pyetët, "Ky libër i jot, ti çka e ke shkruajt? Çish më e thujt libër i mirë?" Kur tin këtë libër ke thon se ekziston e mira. A kupton? E kupton sa e mbrapsht kjo punë. Domthon, ai libër mundohet me vërtetu që e mira se ekziston fare. As e keq, as ekziston fare. Andaj njëri prej tyre ateistëve kur e pyesin, kush është më e keqja që ekziston për njerëzimin, thot fetart. Pastaj i kategorizon. Fetar që besojnë Allah e pastaj mirën me jetën e vet, fetar që mundon me bolutje, fetar të cilët e mbrojnë fejen, fe ekstra merat, pra duke i quajt më ekstrem, më shumë ekstrem ekstra merat. Mirë, pyetja në fund i vjen kështu. Këta që janë rrezik për shoqërinë, si mund t'i quajmë? E keqja e shoqërisë, po a thave se ekziston e keqja? Domthon, shiko, kjo është kontradikt, vëllazër. Ti thu s'ka të keqje, se ekziston e keqja, është pikpamja jote. Po pse ky radikali mbas tatina, pse nuk u pikpamja e ktina? Mirë, po këtu vëllazër, andaj, disa vëritorë çfarë kanë thënë? Kan thënë duhet me huazu pi feve për me mbrojt ateizmin. Duhet me mor diçka për fejes, se s'u mbron vëllazër. S'munësh me mbrojt. S'munësh ti nën hijen e ateizmit, e përmendëm gjëra të kaluara. Nën hijen e ateizmit, s'munësh mi thon dikujt ti pak si ekstremi tu mu duk mua. Si çish ekstrem? Kjo pikë pamja ime. Andaj ti isha se si demokracia sa të mujt me e mbajt det vetë. Liberalizmi i shfrenuar. Pse? Sepse ky liberalizëm i shfrenuar, vëzhgon, vjen ndesh me vetveten. Çish vjen ndesh me vetveten? Thot si cili e ka pamjen e pikë pamjen e vet. Në rregull. Ai në rregull dhe çtu po. Po pastaj vjen problemi tjetër. Se kjo liri, vëzër, e prek tjetërin. Deli njani, thot, a jam i lirën e po. Andaj ti isha në Amerikë, për shemull, hi njani, edhe do me manifestu lirien. I vrat një zëndansa. Dhe thot, une ku manifestu lirien. Lirin e shprejes. Unë nuk di mu shprejë. Po së shtu. E tani qëkar qëfar bëjnë? Jo, thot, du të me kufizu lirin. Andaj tash biseda ma e ma dhe ma e komplikuar të ata cila, deri kumina me kufizu këtë punë. Se shkum komplet. Dhe ty shmunësh me nalë pastaj. A e shikon sa janë të nevojshëm ata për fejnë e Zotit? Sa ju duhet feja njërzimit? Pa feja, o dhe zërë. Andaj të pa fejt. Hini lezon, o dhe zërë. Hini në internet. Shikoni sa kanë vra të pa fejt. Shikoni sa kanë vra pa fejt. Me miliona njërz. Me miliona njërz. Andaj kanë botë isa prej hartave me ngjyra. Në bota komplet. Sa kanë vra ateistat. Sa kanë vra pagant. Edhe sa muslimant. Por me këshirë sa ka në vra musliman, duhesh me avru, me këshirë, qëtu paska. Aba, nësi këshirë ata sa ka në vra, s'ki nevoj me avru, se këtë njyra të atinë janë. Dhe kjo dhe zërë se ata nuk mund të shpegojnë ndryshe jetën, pos kështu, s'ka mundësi me u shpegojnë jetën ndryshe. Andaj në hirë ateizmë dhe zërë, s'ka kriterë me të sinë mbatë, ndahat e mira dhe e keqja. S'ka mundësi diçka mu cilësu si e mirë, s'ka diçka mundësi mu lavdruhe, s'ki mundësi me lavdruhe. Edhe tjetra dhe zëtë cila ashtë, s'ki mundësi diçka mi thanë kjo është e keqe. Së mundësh mi thanë diçka është e keqe. Pse? Së është e keqe për ty, nuk është për mua. Apo, andaj dhe zëtë, moralet janë mbrojtja ma e madhe me të cilën besimtari e mbrojnë besimin e tina për Allahun subhanehu wa ta'ala. Nërsa, në nëhijen e besimit në Allahun të bare kjo wa ta'ala, dhe zërë njeriu i ruan një grumbull të madh të parimeve, normave njerëzore. E para prej tyre, cila dhe zë, është se njeriu në hijen e besimit dhe zë, e detyron tjetrin mu sill mirë. Dhe ja obligon këta. Apo, për shembull, në hijen e besimit i thotë dikujt, sillu mirë me mua. Apo, se ekziston e mira e ndar prej neve dyve. Mos u sill keq me mua. Në hijen e ateizmit çka? S'mundesh mi thon dikujt mos u sill mirë me mua. Apo sillu mirë me mua. Apo jetu më lëndue. Shka më lëndue. Qish ka më lëndue. Apo. A ne për shemull shumë për e tëre e kam problematik me komentu dhe zë për shemull e të qarat e njëriut. Kur ka njëriut. Qish komentohet me ateizm kur ka njëriut. Tho të lëndu. E lëndimi qka? Lëndimi qka? Në gjendje shpirtrore. Gjendje shpirtrore. Për shemull dhe zë. Njëriut kur e merë një lajmë. Një lajmë. Për shemull ka smua dikush. Apo ka vdek dikush. Zotin arrujt. Apo qka do koftë? Edhe tash për shemull ki prekët. Dhe kanë. Apo, kjo gjendja e kajtëmës, qka ja ka shkaktu? Trupin që ka prej kërkush. Kjo vazhdojnë me hangër buk. Mi po njëri dhe zërë, që kjo është e presion i shpirtit? Që shë të hangër buk e mërë një lajmë edhe jetë në fit? Qka ja banë me metë në fit? Që ki presioni i lajmit keq. E kure ka ndatë keqën pëtë mirës, këti ju ka shkaktu loti. A e kuptohë dhe zërë? A kuptohë sa e mala qështja e fejes? Ti në hijen e fejës kanë, pa fejës ki qka me kajtë. A në dhe zërë, Allahu kër i ka lafdruar për nga mberët, me qka i ka lafdruar dhe zërë, një prej lafdratave, ha? Kharru sujjeden u e bukije. Njërzimi, njërzillëki, ma i mbledhur të dikush është për nga mberët. Ska njërzillëk më të malë se ata. Po kitë, nëse, na kur fona, a ki njërzillëk, a ki tërbija, a ki edukat, kitë që kjo dhe zërë është të mbledh. E Allahu një prej cilësimeve të pejgamberit, çka i ka bë? Ata bin sejdë për Allahin dhe bukije dhe kanë vazhdimisht kanë. Edhe kur njeriu kanë, çka do të thonë zot? Kur i del loti. Loti do të thonë se ka rahmet te ai, ka buci te ai. Apo, nuk është kanibal, nuk ka shizofren, nuk ka smut mendje. Andaj kur njeriu kanë, apo, dhe Allahu në surën Zumer, kur i ka lavdruar besimtarët, çfarë ka thënë? Kur i u lexon ajetët, çka bën? Të këshërë gjuluduhum, ju të rënqethët, lëkura, thumë me të linu, pas taj zbutën zemrat e tyre, me ajetet Allahu të barë kjo vëtala, dhe ti e gjeni njëri vëzër, i lezon ajetet, i lezon hadithet, i lezon të jeta për nga mberi së sellem, dhe gjonë për një rast, për rastet e muslimanve, dhe ajë rrinë si të cungë, që shka thënë Allahu gjelluara, ke ennehum khushubun musennede, si kur më kanë trunga cungë dvartë. A keni pavë zot çungat kur i ban drasat, kur i ban hazra dhe i lën mur. A mundesh mu atin me drasa më shkumi thon, valla sot e ku mor shumë lajm kesh, apo kani bashkë me mua. S'mund do zot. E Allahu thot janë disa njerëz që kështu. Çfarë do lajm më dhon atinve? Po na ati më thot. S'lidhet kur gjë me mua. Vazhdo thot ti me partë mia. Vazhdo me jetën time. E kjo Allahu gjë ka bëllë këto hipokritave. Hipokritave. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam, hadith që kanë dhënë Imam Buhariu, në ditë për ditë kurar pejgamberi kurani bedewi te pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe e pa pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam duke i qaf dhe duke i puth nipat e vet. Duke i qaf dhe duke i puth nipat e vet. Edhe kthiu duk sigur jo burrnore kjo. Apo kur e marr burrnin pi devës e pi sokakit, pastaj burrnia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duket ti apo dhe shka i tha ja Rasulullah, a i putha ma, a i bëti tha jo, disa për njëzve, qëtu janë dhe, si ta shohë e baba, dhe të muze bëllë që ta shi mbe burnia të baba gjallin e vetë se buth e pastaj kur të rritët thot, s'ka ndjenja ki për mu su mdo ki muhe, su më respekton ki muhe a bo, e kur ke për cilë ti taj dhe mshuri që mu të këthia jo. Mi po shikopi nga nësëm dhe zë si e lidhi këtë akt me Allahin, minjarë. Ro ka munges të ti uji, gjallënije, që ti mu ma cilcove këta, si diçka jo e mirë. Tha, i puthe ja Rasulullah? Tha, po. Tha, unë i kam 10 të shpia, asë njani se puthi. Qëka i tha për nësëm dhe zë? Se zakonishtu, këtu është dhe zëra jo, e mira dhe e keqja. Qëka i tha? Ewa, embliku. Tha, unë, qëka të bajune? Si Zotë ja u ka hek rahmeti për shpirti. Puthja e vladit, puthja e përqafimi i ati që meriton përqafim, është prej moralit dhe mëshirës që ka zbitë Allahu Gjellë Gjellë. Andaj dha pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe kafsha kur e man kamën nalt mës me shkel të voglin e vetë, është për rahmetit Zotit. Asa njëri dhe zërë nën kamën e shkel. E disa ti dhim dikuj të poshtë, po nuk mërzitët. Pse? Sepse a dhe zërë e ka shkull Allah i pitaj rahmetin. Andaj Allahu Gjellë Gjellë kur e përmen zjarrin në Kur'an, e cilëson atë që ka me hinë qatë në zjarrë, me një krijes tjetër e cila janë këtë të ditë njësoj. Ja? Qëka thotë Allahu Gjellë Gjellalu? Kur e përmen zjarrin e gjemi, Zotin arruin nga zjarri gjemi. Qëka thotë Allahu Gjellë Gjellalu? Wa kudu hën nasu wal hijara, u iddet lil kafirin. Thotë Zotin jonë të barek e vëtjala, benzina, kushtimisht, lënda djegse, wakuri thon lëndës djegse, me atë çka e ka zjarmi. Thot Allahu Gjellë, ajo me të cilën mbahet zjarmi kallt i xhenemit janë dy kresa. Ha? Guri dhe njeri qafir. E çka ka vëzër mes të në diave? A e kuptoni dhe zër pëse Allah e shtini njeri në zjarm? Dohon, pëse guri veç ka hinë zjarm edhe qafiri? Pëse veç të dy? Sepse këta të dit janë njësoj. Kjo o konë guri, kjo o konë guri. Apo, andaj tha Allahu Gjellë Gjellalu, kur i kritikoj dhe i përbuzi jehudit në Kur'an, që ka tha? Thumë me kaset kulubu kum min ba'di dhalike, fe hi e kel hijarati au eshet dukasue. Tha pasi, ja u prunëm argumentet, qartë të ndorën e Musajt a.s. zemët e juve u banën si guri, matë këshia se guri. Sepse prej gurit ka që... që buron ujë. Ajo, plasë edhe e nxjerr ujin. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, dhe ka prej gurzive që nxjerrin lumej, dhe ka prej gurzive që mit diskot rraje, pi frikës Allahut, livrit edhe bje poshtë. Jehbutu min khashjeti la, nga frikë Allahut rëzohet. E shikon dhe zër, njeri ju dhe zër, dënjar bëhat guri. E pse bëhat guri ju dhe zër? Sepse ja ka tërheqë Allahu te bareke ve teala rahmetin prej tij. Pra, nën hijen e ateizmit vëllazër, nuk mund ta detyrosh njeriu për morale. S'mund t'i thuash kjo është e keqe, kjo është e mirë. Gjithashtu vëllazër, s'ka mundsi njeriu nën hijen e ateizmit me ju përmbajt rregullave shoqërore. Çi janë rregullat shoqërore? Shoqia vëllazër ka një gjeografi, një lidhje, një rrjet. E ki bab, nan, vlla, motër, hall, teze, gjysh, babgjysh, plak, stërgjysh, e kështu më radh, nip, stërnip, këtë ki gërshetim, vëzër, është shoqëria, familja. Nën hijen e ateizmit, pse duhet mi kushtu në kohë nanës? Pse duhet mi kushtu në kohë babës? Pse duhet me pas dëmshuri për hallën, për tezën, për gjyshin? Pse duhet më mudhim të mua? Pse duhet më mudhim të mua? A kuptoni, vëzër, nën hijen e cilës ideja është krijuar shtëpia e pleqve? A kuptoni se nën hijen e ateizmit është krijuar shtëpia e pleqve? Çka duhet shtëpia e pleqve, vëllazër? Si mundet njeriu, vëllazër, çenja njerëzore me kriju një shtëpi të pleqve? Si mundet? a është ai njeri? A është i shenjt njeri ju? Po, po si mund është ti me elan ata vetë? Qish mund është? Por vezër veshtë në hira ateizmet ekziston shpija e pleqve. Dhe konfirmimi këtëre shpijve dhe zëro shumë i rëzikshëm. Sepse në tërthorazi ka pranime, do shtë ata nuk i din, po ka pranime të rëzikshme, sepse ne e pastaj e pranojmë, cilën e pranojmë? Që njeri ju dhe zërë, nëse e banë që ka gjvite, ka dalë më për njërë zëllëkit. Ata edhe shprite me dek. Andaj sot në bodhë dhe zërë, në nëshkrum, mësë të zonë shtratin këtu, që a lanë gjallit temë, mësë të zonë shtratin në spital, o një gjalliri atje, e në nëshkrum, vdes. Dhe zërë, në islam zlejohet kjo. Zlejohet asë njerë, dërsa ti dalë shpirti vetë. Si ka mësina, hajtë për mitë një këta, që aty a zonë venin këti tjetërit. Hasha vë kella. Apo, ta është përshimë, andaj poeti që ka thonë në poezi? Sa të rritë desin të e pritë me dek plaki mahalës. E dinë dhe zërë, sa plaki me shkop hec. A i ka përcel shumë gjenarata. 30, 40, 50, këti ka përcel. Këto këti kanë pritë, hajtë dhe këtë shkoje. Këtë kanë shku, a i ka metë. Pse se o ligjë Allahu Gjellë Gjellalu. E ata dhe me ka përci këta. E shka përcejët kjo dhe zërë. Andaj, qiko, së mund është mi u përmbajtë në hijen e ateizmit regullave shëshërore. Ska regullave shëshërore, ska babë, ska nën. Nuk ka, pra, nuk ka, se ajve që ka qenë, kanali ka ke dalë ti. Ama kjo kanal nuk përbën në vlerë morale. Pra, për shembull, nana ka qenë mitrë se të ka bajtë. Në hijen shëriatike ka hak. Se ajo të ka majtë, ajo në nana. Në hijen e ateizmit është një plancë, një barkë, një qese, të ka bajtë. Kum dalë, kesën mere, prishë edhe leje. Qështu ateizmi vetë? Apo, kum rastis ti me mbajtë muë? Kur dhe tjetër? A në hijen e shëriatë dhe zërë, e ka emrin nanë. Në hijen e ateizmit e ka emrin kese. Një kese e vogël, kur dhe tjetër? A e kuptën dhe zërë, qëfar pasoja ka, andaj djetarët e muslimane, qëfar kanë thonë dhe zërë? Ateizmi është si fjale letë. Pasoja që ka ti bje, nuk bahën. A në plët për njëzë dhe mendojnë vezër se, a ki pa, thot, une kam këtë mendim, atë mendim, dhe është bërë shtash trend, qëfar mendimi kije, kujton që kjo loj ping-pongi, ajde i ndrojnë a mendim, qëfar... o vla, kur ta kish një mendim, dushminit pasojave të mendimit pas, nuk o tive që kam mendimin, une. Djetarët e muslimenë, kër e kam thonë një mendim, i kam nejtë pasojave mas. Kur ti thushti, une kam qështu mendimin, kjo ka 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1 milion pasoja, a dush mi bajt ato. Apo, andaj da Sufjanë Theuri, feja në shtrëngon si cili. A mund du dije, se ti ma shtrëngon mua, a mune mati të shtrëngush me vetë. Andaj kur e gjenë gjdo njëri cili e shtrëngon fejën shumë dhe zërë, që ka ndodhë, që ka thonë për nga mbeli së sellim? Kur të fërkohët me vepra dhe sprova, kërkon rahmet pastaj. Kërkon të ajë cilë e ka më të lirë fejen. Se, dhe së nuk mbahët e shtrëngumja. Që ka tha alej salatë dhe selam, hudu u minet dini ma të tjekun, mërë një pikësaj feje sa kini takat. Mërë një pikësaj feje sa kini takat. Mësë mërë që ka s'ki takat. Pse? Se ti do këtë njerë heshëm, shkëlqena jo. Ama kjo nuk o saltanat, dhe. Kjo nuk o luks. Këto. Hale, zhjetë që ta, mërë që ta. Si ateizmi? Ateizmi, ateizmi kujton se po e zgjedhi, s'ka Allah, u rahatova. Henes ka fillu azapi jëtë. Henes ka fillu e keqa jote. Henes ti ki me patë, qka i bije? Pra i bije që ti mos të mund është me e mbrojt as nderin tanë si njeri. Ska nder, se egziston termin nder. Andaj, në hijen ateizmi dhe zërë, nuk egzistojnë, qfar? Nuk egzistojnë të drejta shoqërore dhe të drejta morale. Gjithashtu dhe zërë, në hijen e ateizmit, ska mundësi dhe zërë njeriu me i shpjegue përgjithësit morale. Ska mundësi me i shpjegue përgjithësit morale. Qfar i bje dhe zërë me i shpjegu përgjithësit morale? Në përshemë, o vëzër, përgjithësit morale. Kur ti përshemë dhe merë një detyr, hindi kun, qëfar dhe koftë? Kjo fillon nga përgjithësia, normal, nana, baba, kretë, mirë për përshemë përgjithësi morale në raport, me njerëzi. E ke morë një detyr, në nënhijën e ateizmit, dhe bon, si do mos dëshmëri e përmbajtës e ateizmit, kur ti e përshemë me një firmë, edhe nuk e ke kri detyrën. Jo që se ke, këthi, se ke kri detyrën, po e ke thy detyrën. Por shemë, leti që se ke bëhe, por shemë, me një aparat, detyrën e kërkuar, po ke morë e ke thi aparatin. Në nëhinë ateizmit, së në thot ti shefi që ke bëhe. Pse? Sepse në nëhinë ateizmit, ti si qenje, thu pa ta qef me e thi këtë materje. Qa ka këtu? Dhe zërë, në vesh në nëhinë e fejes, mundet marë me të thanë shefi, se nuk e ke kry punën. Apo? Vetëm nën hijen e fejes, profesori ka të drejt mi thonë nxënësit pse nuk ke mësuar. Për ndryshe, cila është? A kuptoni tani vëzër, se ta kuptoni, se kjo lidhët pasaj me politikë, po unë nuk du me imë politikë fare. A kuptoni tani, kur e imponojnë në sistemet shkollore, se zgudzon me i bërtit profesori nxënësit. Qka o kjo vëzër? Ateizm është. A ti mësë është ateizm? Sepse nuk ka kur farë shëntri e profesorin mbi nxënësin. Asë një shëntri nuk e ka. Sepse fakti kur i bërtet i manalt. Ata thonë kush të bani ti i manalt, kush të tha ti që i manalt. A e kupton? A të daj përshimë dojnë, zgudzon me... Mirë, po pse du të me notuë, pse du të me adhon peshe? Apo, qka nëse përshimë, qka nëse nxënësi thotë, po më lëndon muë me dysh. Në ma peshe. U praje ka une. Apo, anda për shembull anekdot, është një anekdot e përcjellën te arabët e të tjerët. Për shembull, zakonisht kur kanë tradita e hierarkisë së profesorëve të nxënës. Zakonisht në kaluan, dhe sot nuk ekziston. Dhe kjo ketën hin ateizmin, thjesht. Këtë sinojnë kur ata e tërheqin shëntrin apo atë të drejtën pa prekshmërinë e profesorit apo e drejta e profesorit me kritikuën nxënësin, ato përgatitin për kësaj gjeneratë nxënësave çafira. Sa atë a i mësohë atë muë, kusë ka guzuve, kur kush me më thanë muë, gabim e ki. Asë me më mshu, asë me më prek, pse, e të qishë mundësh me më, e qishë mundësh ti pasaj që ati nëzansh me thanë, ti posë su fale hinë gjenem, kush i e thotë tive? Në pika së sparë, s'ka guzu, kur, a e shifë në vëzër si kryohet gjenerat e qafirave pa e ndje? A në anekdot, pra në zbavitje, është thanë, se një profesor e ka godit, e ka tërheq përveshi, një nëzansh. Edhe i ka thonë, dhe ashtë e kapshme, kjo është e kapshme, fërë i ka thonë, në zonë si profesorit, pse po ma tërheq veshim, pse po ma ngrej veshim, pse po ma mëshon shublak, ka thonë se duë, kjo ka këthi, edhe unë e duë, po sëmë për e shprejhi. Edhe unë po du me bo, me e shprejhi dashnije, bo sëmë për të mëshoj. Apo, e mirë vëzër, a ashtë e sakë që kur i mëshon dikujna, është natyrë, edhe e dashnijesh, po. Ti vëzër, kur eshti, fëmija jotë, dorën rrim, edhe ajë, se ti, lunë me ta. Ti e kap dore me fuqie dhe e ngren. Njoni thot, ka dalë dhe se a heke dore në pivenit. Si, që ka i thot, ja, i ve me me, unë e pijete jam të pështu këta. Apo, a mund është mi i thonë një prindit, leje fëmijën në të gjedhe ajë, do me shti gishtat, në dishti e gishtat. Po, pse ti me endalu? O, vëzër, vesh feja e band kapshme, pse me endalu? E mirë, vëzër, e njeri kër i band 20 vjetë, shka kur qopi fëmijën, sa? Vëzër, kër i bojnë njëri 20 vjetë, 30 vjetë, alama fmi se fmija është, në cilin aspekt? Aspektin e epsheve. A e kini pa vëzër njëri ju kur dashurohet, në cilin ndush dashuri? Qof femër, qof shpi, qof vetur, qof pare. Si fmija është, veç në valet e këshirë, gjithë ditën. Vallaj, kjo është e vërtet, dhe lezoni, libën e Ibn Kajim e Gjozijës, kopshit e dashuruarve. Edhe ki njëri, 40 vjetë, 50 vjetë, e mohon që jo fmi, ti e i ma fmi se fmija. Apo, ti ma fmi se fmija. E vëzër mos mukon sheriati njëri bëhet shumë një krijesë e çuditshme. Andaj kudo që është heq vëzër feja, ka mbet njeriu i çuditshëm. Andaj ti e gjen për shembull sot nëpër vendet e huaja, e shef njeriu vëzër kandidon në organizat me u vesh si qen dhe me ushit si qen. Dhe i shërben ky tjetri si qen. Pse vëzër? Sepse nuk e dim pse jetojnë. Wallahi nuk e dim pse jetojnë. Andaj Zoti jonë të barë kjo dhe tjala në ka kryuar në atë në tërshmëri që e ndajmë të mirën dhe të keqen dhe qfa? Dhe e dim dhe zërse vetëm në nëhijen e besimit të Allahu Subhanehu dhe tjala mund të mbrohet e mira dhe e keqen. Kjo është ajo dhe zërse se e kam përdor djetarët në këtë kontekst. Gjithashtu dhe zër ka arë prej fjalëve të Einsteinit, Albert Einstein, i cili ka përmendur këtë aspekt të moralit, se Einsteinin e njohin vetëm si njëri i cili ka qenë i zhvilluar në aspektin intelektual, mirë po, shumë prej hulumtimeve që i ka bërë vëzër, madje ka pas një rvatje, mi a largu disa prej hulumtimeve dhe disa prej tezave të cilat kanë përfundue, apo supozohet se përfundojnë, si besim në Allahun Subhanehu e Tjara, si kur të përshemu ka dhanë, univerzi është i bom si sahati, dikush e ka vendosë. E kjo vëzër këtë qënë metafizik të Allahu të bareke vëtjala. Albert Einstein thot, in el akhlaq fi amalina wahdaha al qadiratu an tu'ti al jamala wal jalala li hayatina. Por shembull kur është diskutuar në mesën e shumrë akademikë vëllazër, çka është bukuria? Apo e kemi vënë në emrin Allahu te bareke ve teala el jamil, ku ka thënë pejgamberi alayhis salam in Allah jamilun yuhibbu el jamal. Allahu është i mirë, i bukur dhe e don të bukur. Në atë atë isë vëllazër bukuria o kote kot. S'ka bukuri. Osh çyshesh atë. Adaj, ata për shembull, edhe mundon për shembull me mor disa prej përjashtimit, për shembull thotë, ti e gjeni njëri shumë të bukur, është dashuruar te njëri i shëmtuar. Do të ku e ka gjetë taj bukurinë? Apo, anë nuk sipas atë nuk ekziston bukuria. Mirë, po pastaj janë has me shumë prej gjërave të cilat nuk kanë mundësi mu shpjegu, për shembull, vera, deti, pamjet e bukura si lulët, parfumi, aroma e mirë, a janë të mira apo jo? Ta ato kishë këtë relativo, këtë relativo. Albert Einstein çfarë thot? Thot vetëm në hijen e moralit janë është e mundshme që veprat tona të marrin cilësinë e bukurisë edhe madhështisë në jetën tonë. Por duhet të ka mundsi. Domovezat, nëse e përjashtojnë të mirën dhe të keqen, s'mundesh me cilësu kërkan si i bukur. S'mundesh me cilësu kërkan si i shëmtuar. S'mundesh mi thon kur gjao për shembull, domovezat në hijen e ateizmit, a dole para detit, a dole para vulkanit, a dole para mbeturinave, a dole para një domon pamë shumë shëmtuar këtë barabara. A e nuhatën i lule, a e nuhatën mbeturinën, jashtëqitjen, nisoja, pse? Do të thotë këto janë tretë në forma të ndryshme. E çfarë do të thash tani? Po s'ka mundsi. Jeta vëzër ka bukuritë e veta. Jeta ka bukuritë e veta. Këto nuk mund të shpjegohen pas në çfarë? Pas nëpërmjet rregullave të cilat i ka mendosur Zoti on te bareke ve teala në univers. Gjithashtu Allahu xhelel xhelal në surën Al-A'raf ajetin 157 është argumentuar me të mirën dhe të keqen për pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Një prej argumenteve që është ja, për Allahu xhelel xhelal dhe vetë pejgamberin jon sallallahu alaihi wasallam. Fath Allahu te bareke ve teala alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya الاميه الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فضل الله تبارك وتعالى ادرغواري تتيلن انديكن بسيمتارت ايتيلي نوك ديش كريم ده لزم امي ايت 157 سوره الاعراف سوره 7 Pejgamberi i cili nuk din shkrim dhe lexim, të cilin jehudit e gjejnë të shkruar në Tevrat dhe krishterët në Injil. Dëgjoni këtë fjalë vetë. Ya'muruhum bil ma'ruf. I urdhënon për të mira. Fjala e mirë në gjuhën arabe dhe zot quhet ma'ruf. Kështu quhet. Kur'an sa era ki ya'muruhum bil ma'ruf. Ya'muruna bil ma'ruf. Çka është ma'ruf? Tash e xhulsaun te mia Sumi el ma'rufu ma'rufan li ennehu urife Bët tabi wal fitra Tho që e khullu samët e mija është quajtur e mira e mirë Në gjuën e Kur'anit Edhe Arabve Sepse njëhet Ma'rife A i thënë në lezën na ma'rifet Kur dipi më po diqka Ma'rifet, qka do më thënë? Me dit diqka Gjuën Arabve, fjala e mirë I thënë ma'ruf Ma'rife Pse? Se e di njërzit Allahu çfarë thot në Kur'an? Ju do ta njihni pejgamberin që o pejgamber se gjërat e mira që i dini, ki urdhënon mi bë ato. Nuk thot mira me bë, ki urdhënon mi bë ato. Pastaj thot: "Wa yanhahum 'anil munkar." Apo dhe i ndalon nga ajo çka quhet munkar. E munkar çka do të thonë? Nakira, i thonë gjuhën arabëve, diçka e panjohur. Njëriu vëzër ik pit keqës, ik pit ligës, e mohon. Nuk e një. Andaj natyra njerëzore vëllazër gjithmonë është në luftë me të keqen. Pse e keqja? Pse a e sheti prindi gjithmonë i thot fëmijët, pse e bënë këtë keqje? Gjithmonë në kritik. Dhe njeriu vëllazër pjesën më të madhe të jetës vetë çon kritik. Pjesën më të madhe. Këçë to çajtorët që janë njerëz që kanë dalë. A diçka janë dubo? Këtë do kritiku. Këtë kritikojnë. Kë ma bani çështo? Shkova çati ma bani çështo? Kë ma bani keq? Këtë kritikë rë Që kjo kritika, vëzër, është natyra e Zotit Pse i du kritiku? Se ti së pëlqenjë në diqka Që ki më së pëlqenjë, vëzër, që ti e quat keqa Që ka i të kritikua Kjo është natyra Allahu te bareke ve te ala ka krijuar njeriu. Pastaj ka mundësi dikush e krijon e kritikon të mirën pse i duket e keqja, ama sjelltas, kjo është argument, kjo është dilem tjetër. Thot Allahu xhele xhelalu wa yuhillu lahum at-tayyibat. Dhe u bën të mirat halal. Gjërat e mira u bën halal, wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith, dhe gjërat e liga u bën haram. Kjo është argumenti se Allahu Gjellera ka bo pengamberin tonë s.a.s. pengamber. Gjithashtu ka të në hadith pengamberin jonë s.a.s. se në hadith që në zirë ma muslimi nga pengamberin s.a.s. ka të në a.s. El birru husnul khuluki wal ithmu ma hake fi nefsike wa kerihte enjët tali alejhin nesu. Dhe që në vëzër se e ka pru pengamberin s.a.s. imanin, se ka imanin e ka lidh me një natyrët njëriut. Dhe se njëriut dhe njëherë nuk i din argumentet e Kur'anit dhe hadithit, por e din se çka e keqe. Çka e din? Ma'ruf, dihet se çka e keqe. Nekira, e mohon shpirtin. Andaj ka thënë Ali sallallahu alajhi wasallam, hadith, sa i Buhari, shpirtat janë si ushtria. Çka njihen rrin bashk, çka s'njihen nuk rrin bashk. Do të jone këtë hadith, thot Ali sallallahu alajhi wasallam, el birru, el birru. E shtu çka është vëzër el birru? Mirësia. E mirë, mirësia dhe zërë, me qëfar sinonimi vjen Kur'an, imani. Lejse lë bërra, kemi morë këta jetë, lejse lë bërra në të vellu u gjuhekum, tibel lë mëshriqi vë lë maghribi, walakin lë bërra men amene billahi. El bërë, mirësi, Allah e ka prunë Kur'an, imanin. Aba, nëse ma e mira që ka egzistonë imani. Ka thonë për nga mërë, lejse lë dhe selam, mirësia, pra imani, cila dhe zërë, husnul khuluk, karakteri i mirë. Është e pamundur vëzër njeriu me mos me e dash karakterin e mirë. Andaj ai që ka e urren njeriu me karakter të mirë, ki du të mira vetës mas. Se ki ka probleme imanin. Si mund është me urren njeriu që ka karakter të mirë? Andaj argument se pengamber sa më pengamber o karakteri ti i mirë. Fakti që ti si të pranu si pengamber me gjithë argumentet tjera, është ti e urren njerin e mirë. Të orë njërin e i cili është i mbushur me karakteret mira. Thot Alayhi Salatu Wassalam, imani e mira është në karakter të mirë. Pasaj që farë ka thënë, e gjunaj që ka është, shiko kërë ka këti gjunajnë, wal ithmu ma hake fi sadrik. E gjunaj që ka lë avdhezër, shash gjunaj e dini, gjunaj ka term shëriatik. Ka thënë Allah, ka thënë për nga mberi së sellim. Po vezër, njërës i gjunajnë, po shimu, njërën mi thënë, dikush po shimu, pi muslimanve, thjesht, pika zinaja haram. Kalzoma cilin ajet është. Thash, a i kujtohet që tu në gjami plot për njerëzve, që vinë 5 vak namaz, mi thonë, cili është ajeti që ka ndalu zinaja? Por ndry që thotë, zinaja ka halal. E thotë, dhe, zinaja haram. Dije për kjo punë, të musliman, haram e haram, shumë e haram i madha. Mi me thotë, ma ben një fakt. E tash fakti si kujtohet. O la të krabu zina. Kuj kujtohet ti se surën i sara, Allah u gjelua ka thonë, mos ju afroni zinajës. Nuk i kujtohet. E për mësa dhe zërebon një kriter tjetër i cilja e rumë. Imuniteti, cilë është imuniteti? Fitrat Allah, natyre Allah, që e ka kriju. Qëka thapë e mësëm? Dëzhënë dhe zërë, wal ithmu, ma hake fi sadrik. Gjuna është ajo qka? E ka thapë e mësëm? Hake fi sadrik. E keni përkëtirë në përkëthime, dhe gjuhë shive, ajo qka të shqetson ti, qka të mundon ti. Hak, hijake, i thojnë dhe zërë, kur njeri ju punon me gjilpan. Ha? Kur njeri ju punon me gjilpan. Kur e mel gjilpanën, edhe e fut në petk, kur të kaloje, ky proces quhet hijake, hake. E keqja e vëzë, gjunaje, çka thotë Beyoncé Ram, çpon zemër. E diti. A ke pa njëri kur e ban të keqën? Ai çka tamam njëri e shpon ajo. Se le rahat. Nuk e le rahat. Çka thotë Allahu sallallahu alaihi wasallam? Çpon në shpirtin tan, në nefsik. Ti e gjen thu gabova. A mund të vëzë njëri normal me e shah dikan? Vallaj, se ekziston mundësia me e shah dikan. Edhe ai nëse mburrët e knaçët me shok të vetë i aploj dojnë, duart trokasin kështu me radh, ai kur shkoje te shtëpia thot pse e shajta. Shpon diçka çtu. E pastaj këtë shpumën mundohet dikush, për shembull i keqi, e mlon me një çamë tjetër. Thot he budallam, shtinim me mundu veten mua. Shaj edhe një herë. Edhe pastaj apo kështu janë njerëzit e këçi. A njëri mirë çka kanë dhënë, e ha veten, e ha veten, çfarë asan pasriu. S'fle besimtari dën sabah. Por një fjalë që ja ka thonë njërit ditën. Thotë mos e lëndovave, mos e priti keq ekstra më radh. Kjo besimtar vetë. Çka tha Alayhi Sallatu Selam? Dhe gjunahi është ajo çka ti e ban e s'ki qef njerëzit me dit. E kjo vëzër është natyra Allahu Gjellohala. E ka bo Allahu njerion kur ta boje të mirën dhe le ban publik. A këni pa o vëzër dikan të enzirën publik zinajnë e vetë. A ka ndu një. Pse? Nëse dikush në thotë, por a kijën hëngjo kër enzirën, se zonjë të keqe. Nuk e zonjë të keqe. Ska, a ka mundësi njerë vëzër për shemull, me vra njerë, haqa vë kella, edhe me enzirë Facebook, që e vrajta. Ska mundësi, pse? Sepse e zetë keqe. Apo, rakijë nuk e zonjë të keqe. Apo, muzikë nuk e zonjë të keqe. Ama gjërat të sërat njeri ju i numëron për të këqia, dhe natyra ja lexon si të këqia, ai kur nuk i ban ditën, gjithmonë i ban natën. Se, kerih të një tali alehin nës, s'ki qef njerëzit me të pa. Dhe e kini pa vëzër njeri ju që shpësht, besimtari si do mos. Kur ban gjuna, duke të se kejt janë të pa. Vallaj, që shtojnë plopi njerëzve, si të qejtet mua bedin i gjuna, e që ka une e kumë ba, duke të se kejt e din. Nuk e din, ta di se nuk e din, po kjo për imanit. Si Ibn Gjauzi dhëtë, kur ti me ndonë, si njerëz po e din, thot ti ti ju tut, Allahu Gjelle Gjelalu, mës të të korite, kjo e mirë. Kur ti se ki, thot, po abe në ta din, a në ta din, ka thonë për nga mërë, a.s. Ketë umet, jem Allahu ka me falë, veç atyre shka i bon gjunat publik. Ka bon, thot, për nësëm njani gjunat natën, edhe del kalzon ditën, thot, pram, qështu qështu kumë ba. A keni po njerëzit pa turp që ka ban, dhe a e ki pa njësë pa tërë që ka bërë. Dhe njëri ju vëzër duhet, musimtare më kanë, njëri cili ranon, mos me lanë të li farfjale më përdorë në mezlisin e ati, në jenë e atina, më ngritë nëse ka nevoj me mezlisit, ku të sënë, përshemë kur flasë njërës, përshemë, thotë, pramë, që ku mbaje, që ke bati, pramë, që ke bati, pramë, e ke shkel ligjën e Zotit, Gjellë Gjellalu, andaj thale, ale i salasam, vështë që të njërës Allah i si falë, këtu me t'jem është i falë. Pse është i falë, vëzër? Se, ti e bani gjuna, e tan ditën e havetën, që kje e hangë mja vetën o lamja, ti te la, ti te la. A në vëzër, këtë që kjo brenga, shqecimi, kjo thumbimi që e bën gjilpana e të keqës në shpirtin tanë, ka thënë alej sëra dhe sëram, që kjo për imanit, kjo është për imanit, dhe kjo është imanit. Dhe kjo vëzër ka dhe tema vazhdon, me rëndësishtë që ne vëzër ta vërdetojna se e mira dhe e keqja, drejtësia dhe zullumi, e bukura dhe e shëmtuara, e dashura dhe e urrejtura, aje cila është e kanshme dhe së është e kanshme, aje cila e ban njëriju me qenë i mirë dhe me qenë i likë. Këtë të ndarje, vëzër, Zoti ka bote njëriju për çfarë, për me vërtetu e se egziston Allahu Subhanehu, Subhanehu e Teala. Fakti që ne kërkojmë drejtësi, fakti që ne kërkojmë llogari, fakti që ne e lipim drejtën tonë, kjo ketë na qon vëzër te ajo që e ka thënë Allahu në Kur'an, Maliki Yawmiddin, ai cili do t'i marr në llogari njerëzit ditën e Kiametit. Vëzër, kjo temë ka edhe shumë, do ta vazhdojmë me lein Allahu te bareke ve te xhiratat e ardhshme. Elusim Allahun te bareke ve te Allahu na bën prijatore të cilat e njohin Zotin tonë te bareke ve te ala. Elusim Allahun xhelal që Zoti on te bareke ve te ala të zbukuron moralet tona, na largon nga amoraliteti. Elusim Allahun te bareke ve te ala që Zoti on te bareke ve te ala na mundson me lezu Kur'anin, me lezu hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me lezu fjalët e dietarëve, me çmu ato. Elusim Allahun te bareke ve te ala që Zoti on te bareke që vetë ala na mundson që ose që kemi hyrë në muajin e mëdhej, na mundson Allahu me hyrë në muajin e Ramazanit, duke qenë me shëndet dhe me iman. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu hul ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.